इन दो गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखता भी हो सुनता भी हो। क्या ये दोनों अपने हालात में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर भी तुम इबरत हासिल नहीं करते?